hogy nekem meg kellett fogadnom, az ő be vagyok zárva, pedig csak arra vágytam, hogy veletek játszok kint a kertben. Mindig csak szerepeket játszottam, semmi nem volt rendben. Ez van, megtanultam az utni azért, hogy lát. Nem különbözöm, nem vagyok olyan más. De a sötétben fázik a lelkem, én messziről jöttem. Én messziről jöttem. Ott mindig hosszú volt a tél, éjszakákon át egy régi álom. Vissza-vissza tét az éjső tét, én a fényre várok. Szembe fúj a szél, elkísér a mert, csak én járok. Felő fent az ég, színe szürkeség, de messze még a cél. Senki a kezem, amikor beborul az ég. Mindig egyedül voltam, senki nem maradt velem. Te soha én nem alok bele, ha te is lépsz. Én nem akarok fényeket, nem akarok csillogást. Elég lenne egy boldog élet. És tudom, hogy semmi sem változik meg, majd ha lesz egy kis pénzem. Mondod, hogy jár.